دیشب شکم بود که تو حالا داخته بود شکم مست شده بود. اون گل دختری افغان آرام دلو جان، گل دختری افغان آرام دلو جان، من عاشق روی تو هم ای سر به خیلان، گل دختری افغان، گل دختری افغان. گل دختری افغان آرام دلو جان، گل دختری افغان آرام دلو جان، من عاشق روی تو هم ای سر به خیلان، گل دختری افغان، گل دختری افغان. گل دختری افغان، گل دختری افغان،